Ujinga ni katika jambo ambalo mja mu'min anatakikana muombe Allah amkinge nayo. Allah amewakinga mitume yake na waja wake wema kutokana na jambo la ujinga, kwa sababu yule aliyekosa ilmu ya kumjua Allah subhanahu hakika wa kumjua, akakosa ilmu ya kukifahamu kitabu cha Allah, akakosa ilmu ya kufahamu sunna ya mtume au mitume katika mitume yao, akawa hajui hukumu za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamwabudi Allah kwa dhana yake, dhana aliyokuwa nayo. Na mara nyingi dhana hiyo ikishaingia katika mwili wake na ikamjenga, hakubali kuondoshwa kwa nuru ya ilmu ambayo ataambiwa, kwa sababu ujinga umeelea na kutapakaa katika kijiji chake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن من المهم ومما ينبغي لابن آدم خاصة مؤمن أن يستعيذ بالله من الجهل وهو الجهل بالله وكتابه وسنة رب نبيه وبأحكام دينه إن وجب الله na kuhusieni kama ninavyopaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ambayo ni ya muhimu sana kwa mwanadamu na yanapaswa kwake yeye, haswa kwa yule aliyekuwa mu'min, ni kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na jambo la ujinga, jambo la kutokujua. Mtu kuwa mjinga hamjui Allah subhanahu wa ta'ala vile haki ya kumjua yeye, hajui kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akawa ni mjinga katika hilo, hajui sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama na yeye akawa mjinga katika hilo, hazijui hukumu za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akawa ni mjinga katika hilo. Kwa sababu fa innal jahla da'un qatilun, ujinga ni maradhi si maradhi tu, bali ni maradhi ambayo yanaua na kuangamiza. Na katika hili Mtume sallallahu alayhi wasallam aliutaja mfano katika yale ambayo ameyapokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah fi sahihayhima min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Sa'di bin Malik bin Sinan al-Ansari. Hadithi imo ndani ya sahihi mbili na ni hadithi maarufu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innahu fi man kana qablakum, hakika ya mambo katika wale ambao walikuwepo kabla yenu nyinyi, rajulun qatala 99 nafsan fasala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin faatahu fasalahu annahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin qala la faqatalahu fakammala bihi 100 nafsin. Katika wale ambao walikuwepo kabla yenu, Mtume anawaambia masahaba na anauambia umma, kulikuwepo mtu mmoja ambaye aliua watu 99 katika nafsi yake, kimepita kilichopita, akataka kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasala an a'lami ahli al-ard, akauliza kuhusu yule ambaye anajua zaidi, mwenye elimu katika watu wa ardhini. Akajiulishwa na kuelekezwa kwa rahibin, mtenda ibada katika ahlul kitab. Akamwendea na akamuuliza kwamba hakika yake ameua nafsi 99, je, yuko nayo yeye toba? Muulizo aliyeulizwa imekosekana kwake yeye ilmu, yeye ni rahib, yeye sio alimun, lakini watu wadhani kwamba yeye ni alim kwa sababu wamedanganyika na ibada zake. Akasema la, hakuna toba. Faqatalahu, akamuua. Fakammala bihi 100, akakamilisha kwa yeye kumuua mtu huyo watu 100. Lakini hili halikutosha. Thumma saala an a'lami ahli al-ard, kisha kauliza tena kwa yule ambaye anajua zaidi katika watu wa ardhini. Fadulla ala alimin, akaelekezwa kwa mwenye elimu. Faatahu, na akamwendea. Faqala innahu qatala 100 nafsin fahal min taubatin fahal lahu min taubatin, akamuuliza kwamba huyu ameua watu 100, je, yuko nayo toba? Fahal lahu min taubatin, je, yuko nayo toba? Akamwambia naam. Wa man yahulu bainahu wa baina at-tauba, ni nani ambaye anazuia kati yake yeye na kati ya toba? Intaliqi ila ardhin kadha wa kadha, nenda katika ardhi fulani na fulani. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'hum, nenda katika ardhi fulani na fulani, hakika katika ardhi hiyo kuna watu wanamuabudia Allah, kamuabudi Allah pamoja nao. Wala ta'ud wala tarji' ila ardhik, usirejee katika ardhi yako. Fa innaha ardhu su'in, hakika hiyo ni nchi ya watu waliokuwa ovu, nchi ovu kwa sababu watu wake ni waovu. Fantalaqa falamma nasafa at-tariqa atahu al-maut, akaondoka. Alipofika nusu njia yakamjia yeye mauti. Fakhtasamat malaikatu ar-rahmat wa malaikatu al-adhab, wakawa ni wenye kugombana na kushtakiana, malaika wa adhabu na malaika wa rahma, kila mmoja wataka wachukue roho yake. Kila mmoja katika wao, katika wale malaika wa rahma na malaika wa adhab, wataka kumtoa roho mtu huyu. Allah subhanahu wa ta'ala kabla yake wakasema malaika wa rahma kwamba innahu arada taiban, hakika huyu mtu, innahu jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, huyu amekuja hali ya kuwa anatubia, ni mwenye kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muqbilan biqalbihi ila Allah, ni mwenye kumwelekea Allah kwa moyo wake wote. Nia yake ni safi, moyo wake hauna shaka juu ya aliyoyatenda. Anataka kutubu na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika faqalat malaikatu al'adhab, wakasema malaika wa adhab, innahu lam ya'mal khayran qat, huyu hajatenda khairi yoyote. Hana khairi ambayo ametenda, na dhahiri yake aliyotenda ni mabaya matupu. Ameua watu 100, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atahum malakum bi suratin adamiyyin, akawajia wao malaika kwa sura ya mwanadamu. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, wao wakamfanya kati yao ndio hakimu aweze kuhukumu kati yao. Faqala qisu ma baina al-ardhayn, akawaambia hebu pimeni kati ya hizi nchi mbili, huku anakotoka na kule ambako anakoelekea. Fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu, katika ardhi yoyote ambayo atakuwa anaelekea iliyokuwa karibu zaidi, hiyo itakuwa ndiyo ardhi yake. Malaika wale faqasu fawajaduhu adna ila ardhi allati arada, wakapima wakamkuta kwenye ile ardhi ambayo ameikusudia ndiyo yupo karibu zaidi. Faqabadathu malaikatu rahma, wakaichukua roho yake malaika wa rahma. Lakini kitu gani ambacho tunajifunza katika hadithi hii? Ni yale ambayo tumetangulia kuyasema mwanzo wa khutba, kwamba aljahalu da'un qatilun, ujinga ni maradhi tena yenye kuua. Yule rahib aliyeulizwa juu ya toba ya huyu aliyeua watu 99, yeye akamwambia hakuna toba. Fadhalama nafsa, yeye mwenyewe kaidhulumu nafsi yake, ameweka kizuizi baina ya mja na baina ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba ameufunga mlango ambao uko wazi, mlango ambao haujafika muda wake wa kufungwa. Mlango huo nao ni mlango wa toba, haufungwi isipokuwa pale roho ya mja inapofika katika mitulinga, au pale ambapo jua litakapofikia kutoka katika upande wa magharibi yake. Akamuua yeye, akazuia toba kwa mtu huyu, bado ikawa ni sababu ya mtu huyu, lau kama angekosa ilmu, na mtu mwenye ilmu angeendeleza kuleta balaa katika ulimwengu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha yeye kumdiriki mwenye ilmu, na akawa ameuacha wazi mlango ambao daima uko wazi katika kutubu na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale tuliposema ya kwamba ujinga ni katika jambo ambalo mja mu'min anatakikana amuombe Allah amkinge nayo. Allah amewakinga mitume yake na waja wake wema kutokana na jambo la ujinga, kwa sababu yule aliyekosa ilmu ya kumjua Allah subhana, hakika wa kumjua, akakosa ilmu ya kukifahamu kitabu cha Allah, akakosa ilmu ya kufahamu sunna ya mtume au mitume katika mitume yao, akawa hajui hukumu za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamwabudia Allah kwa dhana yake, dhana aliyokuwa nayo. Na mara nyingi dhana hiyo ikishaingia katika mwili wake na ikamjenga, hakubali kuondoshwa kwa nuru ya ilmu ambayo ataambiwa, kwa sababu ujinga umeenea na kutapakaa katika kiwiliwili chake. Falamma tajawaza Musa wa qaumuhu albahara fawajada qaumuhu unasan ya'buduna asnaman lahum, wakati nabiyullahi Musa alipoivuka bahari yeye na watu wake, wakaipushwa na Firaun na watu wake, watu wa Musa wakawakuta watu, baadhi ya ulama wanasema ni Kaananiyin, wale Makaanani, na wengine wanasema ni watu wengine, ya'buduna asnaman lahum, wanaabudia sana masanamu yao, wakiwa wanadumu na kufanya ibada pale. Faqala ashabu Musa li Musa, wakasema watu wa Musa kumwambia Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, hebu na sisi tufanyie sisi muabudia muabudiwa kama walivyokuwa hawa wako nao wenye kuwaabudia. ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hawa walikuwa nao wengi katika wale wanaoabudia. Sasa wao walimwambia Musa, mmoja tu tufanyie na sisi tuwe naye. Madha qala Musa lahum? Qala innakum qaumun tajhalun, hakika nyinyi ni watu msiojua, watu mliokuwa wajinga. Hamufahamu, hamumfahamu Allah, hamufahamu haki ya Allah ambayo kwayo mtume akiwauliza masahaba, kama saalahu Muadha, ya Muadha atadiri ma haqqu Allah ala al-ibad wa haqqu al-ibad ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ewe Muadh, unaijua haki ya Allah kwa waja na haki ya waja kwa Allah? Akasema Allah na mtume wake ndio wanaojua. Musa akamwambia watu wake, innakum qaumun tajhalun. Kadhalika Musa huyu alipokuwa ameileta habari kwa watu wake, wakimtafuta yule ambaye aliua mmoja katika watu wao, wakaletewa jambo la kutafuta ng'ombe, lakini walimwambia Musa kama anawafanyia mzaha, anawafanyia mzaha katika lile. Musa alayhi salatu wassalam akawaambia kwamba yeye si katika watu wajinga, si katika watu wajinga. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Mimi nataka hifadhi kwa Allah, kuwa kwangu mimi ni katika wasiojua, kuwa kwangu mimi ni katika wajinga. Hebu angalia kile ambacho anajilinda nacho kwa Allah Musa alayhi salatu wassalam, na kile alichokithibitisha kwa watu wake, innakum qaumun tajhalun, nyinyi ni watu msiojua. Yeye akasema mimi nataka hifadhi kwa Allah, an akuna min aljahili, kuwa katika wale wasiojua. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika alimkinga nabii wake Nuh juu ya jambo la ujinga na kuwa katika wajinga, pale alipomuomba kuhusu jambo la mtoto wake, akimwambia kwamba huyo si katika watoto wako, huyo ni mwenye matendo yasiyokuwa mazuri, innahu amalun ghayru salih, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun, usiniombe yale usio ya elimu yake. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, na kukinga wewe kuwa miongoni mwa wale waliokuwa wajinga. Waqala Yusuf alayhi salatu wassalam, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin. Allah, endapo huku nikinga mimi na vitimbi vyao wanawake hawa, mimi nitapatwa nao na mimi nitakuwa katika wale waliokuwa wajinga. Aljahlu da'un qatilun, ujinga ni maradhi ambayo ni yenye kuua. Qulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aljahlu huwa sababu intishari ash-shirki fil alam, ujinga ni sababu inayopelekea kueneza na kusambaa ushirikina katika ardhi. Na katika hili dalili itabakia pale watu wa Musa na Musa walivyoivuka bahari, kile walichokiona kwa wale watu wakidhani kwamba ule ndio usawa. Hao watu wa Musa walikuwa na mtume wa Allah Musa mwenye ilmu na maarifa, yeye akamwambia innakum qaumun tajhalun, lau kwamba na wao wangebaki katika hali yao na wao wangelichukua lile na wengine wakaona wao, ushirikina ukawa unasambaa na kuenea katika elimu, katika ulimwengu, ukawateketeza watu na watu wanakufa katika ujinga, hali ya kuwa ni wajinga, hawajui kuwa wao ni wajinga, wanakufa hali ya kuwa wao ni washirikina. Kadhalika aljahlu sababu fi intishari albid'ah, ujinga ni sababu ya kuenea uzushi katika ulimwengu, kwa sababu wengi hawafahamu yale ambayo yamekuja katika sheria kutoka kwa Allah subhanahu na kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na katika hilo kuna mifano mengi, watu waliishi na masahaba, lakini ikafikia wakati wakiwaona kama masahaba hawajui, wao wanajua zaidi, kwa sababu ya jahal ambayo ilikuwemo katika nafsi zao. Lau kwamba licha ya kwamba wakisifikana na kusoma sana Qur'an na kufanya wingi wa ibada, lakini ilmu, hakika ya ilmu na ule ufahamu wa sawa kukifahamu kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakutaka kuchukua kutoka kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ambao ni masahaba wa Mtume, ambao wao waliishi nao pamoja. Ukisoma habari za Makhawarij, habari za Makadaria na wengine waliokuja baada ya hao katika makundi mapotevu na yakapotea kwa sababu ya jahali yao ya kukifahamu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume wake, wakategemeza ufahamu wao wa kufahamu hayo na wakaacha ufahamu wa masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Tupo katika mwezi wa Rajab, ni mmoja katika miezi mitukufu. Utukufu wa mwezi huu ni sawa na miezi mitatu iliyotangulia nyuma, thalathun mutawaliyat, miezi mitatu ambayo imeambatana: Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram. Yote hii ni miezi minne mitukufu ambayo Allah hakuitaja kwa majina ndani ya Qur'an, lakini sunna ikaja ikaibainisha miezi hiyo kwa majina kama alivyoibainisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini ikawa sasa katika mwezi wa Rajab watu wameshikamana sana na kufanya ibada, wakafunga sana mchana wake na wakaswali sana usiku wake, wakahusisha baadhi ya majuma pasi na majuma mengine ya mwezi wa Rajab katika kufunga kadhalika na katika kufanya ibada, dhannan, wakidhani kwamba hiyo ndiyo sunna na huo ndiyo usawa na hiyo ndiyo ilmu na huko ni kujielekeza na kujikabilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dhana zao, kwa kutokujua uhakika wa kujua yale yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallam katika mwezi wa Rajab. Hata kwamba tuna elimu, tunafahamu mambo, lakini je, tuna ufahamu wa kuwadhidi masahaba wa Mtume sallam? Hawakuishi katika mwezi wa Rajab wao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, wao walijifunza nini kutoka kwa Mtume katika mwezi huu? Je, wao walimuona nini, anafanya nini Mtume sallam katika mwezi wa Rajab? Huenda wasimuone msikitini, lakini labda kuna mambo akiyafanya ndani ya nyumba yake. Je, mama zetu sisi waumini wanaume ambao ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wametuambia nini Mtume alikuwa akifanya katika michana ya Rajabu na katika masiku ya mwezi wa Rajabu? Hatukuti chochote ambacho kilikuwa kinahusishwa katika mwezi huu, bal hadithi nyingi ambazo zinasimuliwa na zinaenezwa katika makaratasi watu wanagawiwa kuonyesha juu ya fadhila ya mwezi wa Rajab ikawa inatofautiana na miezi mingine mitatu mitukufu, hadithi hizo hazikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi zilizokuwa dhaifu, bali ni hadithi ambazo zilizokuwa ni hadithi za kutungwa. Na katika haya kuna maneno ya wanawachuoni yaliyokuwa mengi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' al-fatawa ana maneno ambayo amesema: fa ahadithuhu wa amma sawm rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifa. Ama hadithi ama kufunga mwezi wa Rajab kwa kuhusisha kwa kufunga mwezi wa Rajab, hadithi zake zote ni dhaifu. Akasema rahimahullahu ta'ala: bal mawdhu'atun, bali ni hadithi ambazo zimetungwa. Wala ya'tamiduhu ahlul ilmi ala shay'in, wala hawategemei hadithi hizo wanawachuoni, ala shay'in minha, kwenye chochote katika hadithi hizo. Hakuna hadithi ambayo wanaitegemea kwamba huenda hadithi hii itakuwa ni hoja kuhusisha mwezi wa Rajab katika kufunga kwake. Akasema walaysat min al-dha'if alladhi yurwa min al-fada'il, si katika zile hadithi dhaifu ambazo zinasimuliwa katika matendo kuhusu fadhila za matendo. Kwa nini ameyasema haya? Kwa sababu baadhi ya wanawachuoni wanajuzisha kusimulia hadithi dhaifu katika fadhila za matendo ili kuwaraghibisha watu na matendo hayo, lakini kauli iliyokuwa nguvu kwamba haifai katika hilo. Kwa hiyo akasema si katika zile dhaifu ambazo zinasimuliwa katika fadhila za matendo, si katika hizo, bal amatuha min almawdhu'at, bali nyingi au zote katika hizo ni katika zile zilizotungwa, almakdhubat, katika zile alizosemewa uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wa fi musnad wa ghayrihi hadithun an an-nabi sallallahu alayhi wasallam أنه أمر بصوم الأشهر الحرم كتك مسند والإمام أحمد نكتك كتاب بن نبي كنا حديثي أما يمتوم صلى الله عليه وسلم أما أمريش كفنغ كتك ميزي سكليزة بزوري كتك ميزي إلي يقوى متكوف سيو كتك ميزي موجة وكوى رجب دون غيرها أكسيم الشيخ رحمة الله عليه kwamba kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameamrisha kufungwa kufunga katika miezi mitukufu ambayo hadithi yenyewe inakuja kwa maneno ya kwamba sum min alhurmi waturuk funga katika miezi mitukufu na acha wal hadithu dhaif hadithi yenyewe ni dhaif sasa ikiwa tutajalia kwamba ni sahihi Mtume hakuhusisha mwezi wa Rajab peke yake pasi na miezi mingine bali ni miezi yote ambayo iliyokuwa mitukufu. Kwa hiyo akasema hadithi ambayo Mtume ameamrisha kufungwa katika miezi mitukufu. Katika miezi mitukufu. Akasema wahia Rajab wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Ni miezi iliyokuwa mitukufu. Miezi iliyokuwa mitukufu, sio mwezi mmoja. Sio mwezi mmoja. Nayo ni kufunga ndani ya miezi minne iliyokuwa mitukufu. لا برجب بخصوصه سيو مزي ورجاب وخصوصيات كيو خوجي ايلي او حديثي هي ambayo inatumiwa kwamba ndio jambo mahsusi la kufunga katika mwezi wa rajab hadithi hii haihusiani na hilo pekee yake bali kama ni sahihi tuseme itakuwa miezi yote mbona hatuwaoni watu kushikamana na funga na kusali sana katika mwezi wa dhulqaada katika mwezi wa mfungo pili bali watu wengine hapo nyuma walikuwa wanaitakidi hata kufunga hata kuoa katika mwezi wa Dhulqa'da ni mkosi. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akasema al-Imam Ibn Qayyim kuhusu jambo hili la kufunga katika mwezi wa Rajab akasema kullu hadithi hadithi yoyote ambayo imekuja fi dhikri siyami Rajabin wa salati ba'd al-layali kuhusu kufunga kuhusu kutaja kufunga katika mwezi wa Rajab na kusali katika baadhi ya masiku yake fa huwa kadhibun muftara huo ni uongo ambao umezushwa aliyezushwa ni nani Mtume sallallahu alayhi wasallam wal kalamu fi hadha kathirun maneno katika nukta hii ni maneno ambayo yaliokuwa mengi al hafiz bin hajar rahimahullah ta'ala akasema lam yarid fi fadli shahri rajab wala fi siyamihi ولا صيام شيء منه حيكوجه katika fadhila za mwezi wa Rajab wala kufunga kitu chochote katika mwezi wa Rajab kwamba ni kitu ambacho kilichokuwa kimeainishwa wala kusali katika usiku wake halikuja jambo ambalo lilikuwa mahsusun fihi mahsusatun fihi ni jambo ambalo lilihusishwa ndani yake hakuna ila akhir kalami rahimahullah ta'ala kwa hiyo wale ambao tumedanganyika na hilo je tumelitafiti jambo kielimu tukazirejesha hadithi kwa watu wake acha maneno ya kiholela ya wale wanaosema kuna watu wanasema hadithi hii ni dhaifu lakini sisi twaona wewe nani kwa Ibn Hajar rahimahullah ta'ala hebu kama ni mtu kweli wa hilo hebu onyesha kile chako ulichokuwa nacho katika hili watu warejee kwako نسأل الله ونعوذ بالله من الجهل فإن الجهل داء قاتل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم